Komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, 21 kwiecień 2011 roku. Karol Pogorzelski, przeciw 1%. Zbliża się koniec kwietnia, a wraz z nim okres składania rozliczeń podatkowych za poprzedni rok. Wiele czytelników tego artykułu zapewne po raz kolejny przekaże 1% swojego podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Jak zwykle zachęcamy, żeby to był Instytut Misesa. Przypis. Wprawdzie uważam, że instytucja 1% powinna być zniesiona, ale ponieważ obecnie jest ona dobrze zakorzeniona, lepiej przekazać go Instytutowi Misesa, niż pozostawiać do wyłącznej dyspozycji fiskusa. Koniec przypisu. Przy tej okazji warto się zastanowić, czy instytucja 1% jest tak znakomita, jak się ją często przedstawia. Wśród jej oczywistych zalet najważniejsza jest taka, że podatnik może odprowadzić część swoich pieniędzy nie do fiskusa, ale do organizacji urzeczywistniającej bliskie jego sercu cele, na przykład pomaganie osobom niepełnosprawnym bądź promowanie społecznie pożytecznych idei. W zamierzeniach ustawodawcy miało to nie tylko wspierać tzw. organizacje pożytku publicznego, lecz także powodować coś w rodzaju efektu kuli śniegowej. Podatnik, zastanawiając się, komu przekazać swój 1% i dopełniając związanych z tym formalności, siłą rzeczy musiałby się dowiedzieć, czym zajmują się różnego rodzaju fundacje i chętniej udzielałby im większej pomocy. Jest bardzo dyskusyjne, czy ten cel rzeczywiście został osiągnięty. Równie dobrze mogło się stać coś zupełnie przeciwnego. Podatnicy, przekazawszy swój 1%, nasycają potrzebę filantropii, po czym ich skłonność do dalszej pomocy spada. Jest to o tyle niebezpieczne, że scedowanie części swojego podatku nie ma w sobie nic bezinteresownego daru, a więc i z filantropii. Zatem nawet jeśli organizacje dobroczynne lub quasi-dobroczynne zwiększyłyby swoje przychody, wątpliwie byśmy odnieśli na tym korzyść moralną, czyli stali się bardziej altruistyczni. Instytucja 1% znacznie bardziej niż na podatników, stroną podażową, wpłynęła na organizacje, które otrzymują płynące z niego środki, stronę popytową. Z jednej strony trzeba przyznać, że dzięki dodatkowym środkom były w stanie zrobić bardzo wiele dobrego. Z drugiej jednak strony straciły one pewnego rodzaju niewinność. Największą zaletą organizacji pozarządowych była ich pozarządowość, czyli niezależność od aparatu państwowego. Ludzie działali w nich z własnej inicjatywy i za pieniądze bezinteresownych darczyńców. Obecnie organizacje pozarządowe prześcigają się wzajemnie w zdobywaniu środków z 1%. Niektóre z nich wręcz się w tym wyspecjalizowały. Za odpowiednią prowizję proponują założenie specjalnego subkonta oraz dostęp do wspólnych działań promocyjnych, za których pomocą zainteresowane osoby mogą pozyskać pieniądze na własne, choć najczęściej zbożne potrzeby. Środki z 1% stanowią bardziej stabilne i łatwiejsze do zdobycia źródło przychodów niż dobrowolne datki darczyńców. Trudno się więc dziwić, że w wielu organizacjach pozarządowych skoncentrowano się na pozyskiwaniu raczej tej pierwszej puli pieniędzy. Ceną za to jest jednak uzależnienie się od podatków i aparatu przymusu. Przestały one być de facto pozarządowe. Zapytajmy na przykład, czy organizacje pożytku publicznego, jako pewnego rodzaju siła opiniotwórcza, poparłyby zmniejszenie opodatkowania albo chociaż pozostałyby neutralne, gdyby padła taka propozycja. Raczej nie, ponieważ dla wielu z nich wiązałoby się to z ubytkiem przychodów, a nawet realnym zagrożeniem istnienia. Spójrzmy chociażby, co stało się w wyniku kosmetycznej obniżki najniższej stawki PIT z 19 na 18%. Mimo wzrostu liczby osób, które przekazały swój 1% organizacjom pozarządowym, ogólna kwota zgromadzonych środków zmniejszyła się. Oczywiście przyczynił się do tego także kryzys gospodarczy, ale zależność jest wyraźna. Gdyby podatek dochodowy miał być o wiele niższy, organizacje pozarządowe z dużym prawdopodobieństwem zaczęłyby otwarcie protestować. Zapewnienie sobie udziału w dochodach podatkowych stało się dla organizacji pozarządowych bardzo wygodne. Dostrzegły to inne środowiska, które również zaczęły zabiegać o objęcie ich podobnym przywilejem. Od jakiegoś czasu jest prowadzona na przykład akcja 1% na kulturę, której organizatorzy domagają się po pierwsze, by rząd przeznaczył 1% budżetu na kulturę, a po drugie, by można było przeznaczyć 1% podatku PIT i CIT na cele kulturalne. Zgoda na takie rozwiązanie będzie prowadzić do swoistej prywatyzacji państwa, kiedy to problemy społeczne, kultura, nauka, pomoc społeczna będą rozwiązywane przez prywatne bądź quasi-prywatne instytucje, ale za pieniądze podatników. Taka sytuacja jest niezdrowa, ponieważ rozmywają się kompetencje. Jeśli jakiś problem może być rozwiązywany własnymi siłami społeczeństwa, np. poprzez rynek albo organizacje dobroczynne, to powinien być tak rozwiązywany. Dopiero kiedy uznamy, że społeczeństwo z jakiegoś powodu sobie nie radzi, niezależnie od tego, czy tak jest rzeczywiście, powinno wkraczać państwo jako pewnego rodzaju zło konieczne. Jeśli jednak okazuje się, że państwo może zrezygnować z części swoich dochodów podatkowych, jak to się dzieje w przypadku 1%, to powinno po prostu obniżyć podatki. Zamiast stwarzać sztuczną sytuację, w której obywatele współdecydują o wydatkowaniu części swoich podatków, lepiej pozostawić im większy dochód, tak żeby mogli w pełni zdecydować o jego przeznaczeniu. Muzyka Alchemical Nine. Czytał Łukasz Buczek.